Nitro, Zyniak, Boss, w M pakietach BMW. Jebać biedę, ja chcę sos. Walczę Fame, Sicarius, Crew. Seven more, seven leje w mordę, tak jak w Tekken. Złoty Rolex, Submariner, czasem Tudor, tak jak Beckham. Nie mam czasu na te bzdury, bo na YouTube robię live. A na live'ach więcej ludzi niż twój nieznaczący kraj. Jestem królem internetu, będę kotem sztuki walk. Nitro, nitro, daj mi rok i będę wyglądał jak Hulk. Wylewamy wódkę na dupki. One coś mówiły, że te kutas jest krótki. Wali mi idiotów pod bródki, jak Bruce Lee. Serdeczne pozdro to trójkąt bermudzki. Oh, oh, trójkąt bermudzki. Oh, oh, trójkąt bermudzki. Wylewamy wódkę na dupki. One coś mówiły, że te kutas jest krótki. Wali mi idiotów pod bródki, jak Bruce Lee. Serdeczne pozdro to trójkąt bermudzki. Oh, oh, trójkąt bermudzki. Oh, bermudzki. Zentyno jak Vito, nie ten Mercedes, tym Mendo Godfather. Jak Migos nie odmawiam, bifom zamawiam i bigos. Wyciągam beretę i waja con Dios. Mój tata Latino, nie jestem jak oni. Świeci się kajdan i świeci się roli. Nadal jestem sobą i nie gram tu roli. Mówisz o dripie w tym zielonym tomi. Czarnuszku please, powiedz jak jest. Codziennie się budzę i nowy chcę cash. Rap to mój kurde, nie robię co chcę. Nie noszę podróbek, ja noszę Hermes. Louis V trainer i złoty Rolex. Boże jak fresh, muszę z tym przestać. Marzę o hajsie na grubych baletach. Piję te szoty jak skurwiele z Texas. Wylewamy wódkę na dupki. One coś mówiły, że te kutas jest krótki. Wali mi idiotów pod bródki, jak Bruce Lee. Serdeczne pozdro to trójkąt bermudzki. Oh, oh, trójkąt bermudzki. Oh, oh, trójkąt bermudzki. Wylewamy wódkę na dupki. One coś mówiły, że te kutas jest krótki. Wali mi idiotów pod bródki, jak Bruce Lee. Serdeczne pozdro to trójkąt bermudzki. Oh, oh, trójkąt bermudzki. Oh, oh, trójkąt bermudzki. Życie to gierka, grać ja nie mogę przestać. Kasyno, a w nim ruletka. Stawiam czerwone to olin, tak jak mój komin. Jadę na penthouse, lecę bo mordo mam jetlag. Bety wszystkie są w empach, czuję, że nie mogę przestać, yeah. Ulubiona figura to kreska, ulubiona pozycja na pieska. Sprawdzam co pisze, wchodzę na meska. Dobry mam humor, wysłała do deska. Czerwona kominiara, cała sala robi hałas. Wchodzę tutaj, robię dance. Mówię do wrogu, wypierdala. Wylewamy wódkę na dupki. One coś mówiły, że te kutas jest krótki. Wali mi idiotów pod bródki, jak Bruce Lee. Serdeczne pozdro to trójkąt bermudzki. Oh, oh, trójkąt bermudzki. Oh, oh, trójkąt bermudzki. Wylewamy wódkę na dupki. One coś mówiły, że te kutas jest krótki. Wali mi idiotów pod bródki, jak Bruce Lee. Serdeczne pozdro to trójkąt bermudzki. Oh, oh, trójkąt bermudzki. Oh, oh, trójkąt bermudzki. Mm-hmm.